sifting through centuries, the moments of your own. Dzień dobry, jest czwarta. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Nowa Trójka, pełna kultury. Polecamy Państwu następujące audycje. Sobota, 10:00. Swoją drogą. Czyli opowieści z podróży. Zaprasza Martyna Matwiejuk. Sobota, 13:00. Wszystko, wszędzie, teraz. Ambitny magazyn o popkulturze. Zaprasza Katarzyna Borowiecka. Sobota, 20:00. Plik tekstowy. Czyli polska literatura okiem Maksa Cegielskiego. Niedziela, 10:00. Niewidzialni. Gorąco zachęcamy do pomagania, nawet w drobnych sprawach. Zaprasza Maciej Wasielewski. Niedziela, 12:00. Królestwo roślin. Bo dobrostan Zielonego Królestwa jest warunkiem naszego życia. Zaprasza Paweł Sztarbowski. Niedziela, 20:00. Wszystkie książki świata. Czyli pisarki i pisarze z zagranicy. Zaprasza Michał Nogaś. Nowa Trójka, pełna kultury. Do usłyszenia. Autopromocja. Coś mi świta. No, u nas też pełna kultura i to do samej 6:00. Filip Wolski, Michał Grabek-Grabkowski. Dzień dobry. Falling down, falling Nie będę ukrywał, że jakoś szczególnie nie śledzę twórczości Lady Gagi, ale słychać, że no potrafi. Zresztą nie od dziś o tym wiadomo. Tutaj z małego klubu Racket w Nowym Jorku, kiedy stąsi podczas mini koncertu w Nowym Jorku, zaprezentowali materiał ze swojej, uważam, że bardzo udanej płyty Hackney Diamond. 9 minut po godzinie 4:00. Coś mi świta. Czy państwo już są przyzwyczajeni do tej nazwy? Hey, where did we go? Days when the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and a running, hey, hey. Skipping and a jumping in the misty morning fog with all our hearts a thumping, and you, my brown eyed girl, and you, my brown eyed girl, and whatever happened to Tuesday and so slow, gone down. Old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha la la la la la la la la la la la, just like that. Sha la la la la la la la la la la la la la. You have grown, cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl, do you remember when we used to sing sha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rolling Stonesi, rok 2023 i Van Morrison, rok 1967. Kącik dla seniora dzisiaj od razu na początek, żeby nie było, nieodłączny element naszych porannych spotkań. Audycja Coś mi świta od poniedziałku do piątku między 4:00 a 6:00. Przypominam, że dzisiaj możemy być w kontakcie, tak jak w kontakcie jesteśmy zawsze i zawsze używamy tego samego adresu: michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak najwygodniej: michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeszcze raz podam godzinę, a co tam, przecież to taka pora, 4:30, a w głośnikach James Brown, proszę bardzo. Yeah.

especially in crowded rooms. Tak naprawdę nazywa się Dehani Nia Lisham Hunt. Ma 24 lata, chociaż kobietom się wieku nie wypomina. Pochodzi z Bradford w księstwie West Yorkshire. No i muzykę tej artystki zaszczepił mi Kuba Jączyk, nasz szef muzyczny, któremu serdecznie dziękuję. No i Nina Archives pojawia się często teraz w Coś mi świta, no bo idealnie łączy tą piosenkowość, czasami mainstreamową, z drum and bassem przecież, który jest nieodłącznym elementem kultury klubowej w Wielkiej Brytanii. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Nie dodałem, że najbardziej czekamy na maile od państwa, którzy nigdy do radia nie pisali, bo na pewno po drugiej stronie są tacy. No i myślę, że przy kolejnej piosence na 10 prowadzących program radiowy 9 podałyby godzinę, a ja nie podam godziny. Powiem, że dzisiaj księżyc jest w fazie, która nazywa się wzrastający sierp. Chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bezlitosny. Niech opamięta się miły, niech odetchnie od mnie. Wahadło z mosiądzu odlane, biedne słania się i opada z sił. Z jego objęć wyrwany byłbyś bardziej beztroski. Jest czymś niezrozumiałym mechanizmu ciągły pośpiech. Ten zegar jest całkiem bezduszny, nie zna litości, nie wie co to jest ból. Gdy wszystko z rąk się wymyka, by zegarem biec co tchu. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę, ujmi w dłoń i cała wstecz. Gdy do przodu zegar wie, nabieraj mocno i cała wstecz. Wyląd dyktował każdy krok, więc cała wstecz. Siądzu odlane, biedne słania się i opada z sił. Mechanizm nocna wyczerpany dla kilku marnych chwil. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę, ujmi w dłoń i cała. Do przodu zegar wie, napieraj mocno i cała wstecz. Nie zgadza się wyląd, by kto No nie do końca zgadzamy się ze słowami tej piosenki i z Edytą Bartosiewicz. Nie cała wstecz, ale cała do przodu. Witamy nowy dzień z Trójką. Nowy dzień, czyli 10 dzień kwietnia, 4:33. I teraz mogę podać spokojnie godzinę. A propos tego księżyca, jeszcze to w notatce, którą sobie otworzyłem, dopisane jest, że jasność jego to 5%, wiek 2 dni, tego kompletnie nie rozumiem. No i że najbliższa pełnia 23 kwietnia. Ale kilka wersów niżej napisana informacja, która być może Państwa zainteresuje. Do końca 2024 roku pozostało jeszcze, wliczając dzisiejszy dzień, 182 dni robocze oraz 84 dni wolne od pracy, uwzględniając święta i weekendy. Coś mi świta, wydanie środowe. Pozdrawiam serdecznie, pisze pan Dawid, pana oraz, uwaga, wszystkich kierowców cystern. To mój pierwszy raz na antenie, ale słucham już długo. Pisze z Wielkopolski, Rawicz konkretnie. Pozdrawiam. No, dziękujemy serdecznie, panie Dawidzie. No i co? Wcale to nie boli, prawda? A jak jest miło teraz słuchać swoich słów z radia, prawda? Wiem coś o tym. Michał.grabkowski@polskieradio.pl, więc oficjalnie pozdrawiamy wszystkich, ale to wszystkich wszystkich kierowców cystern, którzy teraz słuchają sobie Trójki. A mamy 22 minuty do godziny 5. Strona, którą otworzyłem kilkanaście minut temu, cały czas otwarta. No i jedna informacja na niej absolutnie mi się nie podoba, bo napisane jest: do końca astronomicznej wiosny pozostało 70 dni. No kto każe pisać takie rzeczy, skoro ta wiosna tak naprawdę na dobre się rozhulała? Armon Jones z Wielkiej Brytanii, czyli troszeczkę współczesnego brytyjskiego jazzu, chyba nikomu nie zaszkodzi, szczególnie kolejarzom. Serdeczne pozdrowienia dla pana redaktora Grabka. No pięknie, pana redaktora Grabka. Oraz dla wszystkich kolejarzy, którzy są na służbie albo właśnie wstają do pracy. No to pozdrawiamy serdecznie wszystkich kolejarzy od pana Karola. No i od nas tutaj, od załogi przy Myśliwieckiej 357. Podam godzinę, a jak? Bo przecież państwo budzą się do pracy. 17 do 5. Keep warm with us. I feel love in this room. But I do, Mort, I do. Hey, la, la. Hey, la, la. One more time it was lights and light. Rock and roll, a lot of soul is there. In the last time, did seem to fight. I came back like a sober drunk. Playing the fight, I that wasn't no DJ, that was busy cosmic child. There's a star. Thinks he blow our minds. There's a star man waiting in the sky. He told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children lose it, let all the children go. To phone someone to a victim. Hey, that's far out. So you heard him too. Switch on the TV and they pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If he can sparkle in the lamp tonight. Don't tell your papa, you'll get us locked up. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. And there's a star man waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children lose it, let the children lose it. Star man. No właśnie, David Bowie z festiwalu w Glastonbury w audycji Coś mi świta. No i oczywiście miałem problem z fazami księżyca, no ale od czego są słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia? Oczywiście od tego, żeby nas wiernie słuchać i nam wiernie kibicować, no ale dlatego też, żeby odpowiadać na pytania i rozwiązywać różne zagadki. Dwa dni temu był NUF, zamknięcie cyklu, czyli od poniedziałku jest wzrastanie do pełni i stąd dwa dni, pisze słuchaczka ze Śląska. No to może może dla słuchaczki ze Śląska 3,5 minuty polskiej muzyki, a ja przypomnę o adresie michał.grabkowski@polskieradio.pl. No państwo się rozpisali, no bo państwo się budzą i my jesteśmy od tego, żeby budzić się razem z państwem. Audycja nazywa się Coś mi świta od poniedziałku do piątku. Ty tak naga leżysz obok mnie, a tu spada nagły letni deszcz. Tu pierwsza kropla, tu druga kropla. Jak konkwistadorzy, jak odkrywcy lądu, nowi Kolumbowie zdobywają cię. Ty śpiąc nie wiesz nawet o tym, jak ta letnia burza przeszła obok nas. A ja widziałem ich, obserwowałem ich, gdy jak nową ziemię zdobywali ciebie, odkrywali w tobie obiecany ląd. I choć za to ich spotkała śmierć, bo burza przeszła obok, nie wiesz więc, gdy umierali, gdy wysychali, ja się nachylałem tuż nad twoim ciałem, o to co by szeptał niespełniony deszcz. Republika, republika marzeń, republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Każdy dzień zdobyciem nowych lądów kończył się. Daj się odkrywać, jak Ameryka. Ciebie chcę zdobywać, ciebie chcę odkrywać, nazwać twym imieniem najpiękniejszy szczyt. Republika, republika marzeń, republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Republika, republika marzeń, republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Jeden z najbardziej trójkowych zespołów od wielu, wielu lat, no ale o tym przecież wszyscy wiemy. Republika na antenie właśnie naszego radia. No, panu Dawidowi się spodobało. Muszę przyznać, że pozytywnie dziwne uczucie słyszeć się na antenie radiowej. Jeszcze raz pozdrawiam. Miłego poranka. No, proszę bardzo. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No, jak to w porannych audycjach bywa, drodzy państwo, mimo tego, że niektóre zasady i reguły w Coś mi świta w poniedziałkowym i środowym wydaniu łamiemy, no to przypomnę, że jeżeli mają państwo ochotę dzisiaj komuś podarować kwiat, bombonierkę albo butelkę dobrej wody mineralnej, no to imieniny obchodzą Afrykan, Antoni, Apoloniusz, Daniel, Ezechiel, Fulbert, Grodzisław, Henryk, Magda, Magdalena, Makary, Marek, Michał, Nodger, Paladiusz, Pompejusz i Terencjusz. Proszę mnie nie prosić, żebym powtarzał. Powiemy wszystkiego najlepszego od radia. to bed and say my prayers, keep them satisfied. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Time.